Book 2 14 14 الألوان بوي الثلج أبيض سنيغوت и бил. الشمس صفراء. Слънцето е жълто. Слънцето е жълто. البرتقالة برتقالية. Портокалът е портокалов. Портокалът е портокалов. الكرزة حمراء. Црешата е цървена. Тришата е цървена. Асама зърка. Небото е сино. Небото е сино. Алушбу ахдар. Тревата е зелена. Тревата е зелена. Атурба буния. Земята е кафеава. Земята е кафеава. Асахаба рамадия. Облакот е сив. Облакот е сив. Итаратул аджалат сауда. Автомобилските гуми се църни. Автомобилските гуми се църни. ما لون الثلج؟ أبيض. كاكوا بويا има снегот؟ بيلا. كاكوا بويا има снегот؟ بيلا. ما لون الشمس؟ أصفر. كاكوا بويا има слънцето؟ جولتا. كاكوا بويا има слънцето؟ جولتا. ما لون البرتقالة؟ Портокали. Каква боя има портокалот? Портокалова. Каква боя има портокалот? Портокалова. Ма лаунул караз? Ахмар. Каква боя има црешата? Цървена. Каква боя има црешата? Цървена. Ма лаунул сама? Азрак. Каква боя има небото? Сина. Каква боя има небото? Сина. Ма лаунул ушб? Ахдар. Каква боя има тревата? Зелена. Каква боя има тревата? Зелена. Ма лаунул турба? Буния. Каква боя има земята? Кафеава. Каква боя има земята? Кафеава. Ма лаун сахаба? Рамади. Каква боя има облакот? Сива. Каква боя има облакот? Сива. Ма лаун итарати аджалат? Асвад. Каква боя имат автомобилските гуми? Църна. Каква боя имат автомобилските гуми? Църна.